Mabe osala kanga esipe elekiye Bipa ibiso na leka kansango na yo ya mabe Na ebisa okala sakyo linginga lisusuteo Pesa nganze la nalinga mami sera kristero Na bala pwabanga kako sala kaekoboe Weo si okatanzolo kwa kosala bato mabe Papa nzambeli sumu nini na sala e Oyo pesanga etumbwa basi ya mitunga yo Mwasi abima witera tongo na nako e Azonga seventere ebe tabo Bapanzanga isango nga mobali ya soba e Po bakutaka ina mibali ya mpamba na banganda kiniho Yango na sengi yo kombanga ilelo e Bosana nga libela na motema na yo Pendo, la Hollande et Medo Sola la Syrique Papa Nzambeli Somonini na Salae Oyo Pesanga et Tumbo Basi a mitunga yo Moi si abima witera tango na nakoe Azonga se ventere et betabo Panzanga isango nga mobali ya sabae Po bakutaka ina mibali ya mpamba na banganda kiniho Yango na sengi ya kombanga ileloe Bosa na nga libela na motema na ya Resident Yokoshum Baudouin Eloko Yonga Awa koko bodite Benedicta Peazala, Oyangana ya, Yoboya Kobota Rofo. Nasiri Sakambango Nabi Mundi, Lelaya Nabo, Nabo, Nabo, ye, ye. Passion c'est panda et où sont les amis de l'air Kinanga. DJ Shira.